Muhterem efendim, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa için kelime tabiri kullanılıyor. Bazı ayetlerde de kelimetullah'ın en yüce olduğu, tükenmeyeceği ve değiştirilemeyeceği ifade ediliyor. Hadis-i şerifte ise ancak kelimetullah için mücahede edenin hak yolunda bulunduğu bildiriliyor. Ayrıca kelimetullah'ın ihlası için dua ediyor ve istiazelerimizde yine kelimetullah'ı bir zırh, bir sığınak olarak anıyoruz. Bu ayet, hadis ve dualar zaviyesinden kelimetullah ne demektir ve yakarışlarımızda hangi mülahazaları tedai ettirmelidir? Kelime, dil açısından Arapçadan gelme bir şey. İşte isim, fiil, harf gibi kısımlara ayrılan şeylere deniyor orada. Yani sen, ben, bunlar birer kelimedir. Aynı zamanda yardım etti, yardım diledi, bunlar da birer kelimedir. Arap sözlüğü açısından, sarf ve nahu açısından kelimedir. İbn Hacip, kafiye başlarken el kelimetullah sunu deli mana müfredime ismi ve fiilime harfun diyor yani. Kelime, harf, isim, fiil için vaz edilmiş bir şeydir. Harf şudur, fiil şudur, isim de şudur diyor. Bunlar kelimelerdir. Fakat burada esasen ıstılahi olarak bu sizin sorunuzun içinde söz konusu olan kelime, biraz da bu sarfta ve nahivde söz konusu edilen kelimelerden farklı kelime. Allah'ın kün demesiyle meydana gelen ve buna halk şairlerinin kün fekandan gelmişim falan sözleriyle ifade ettikleri gibi. Kün fekan tezgahından, kün fekan şehrinden. Hazreti bir de kün feyekün tabirini kullanıyor değişik yerlerde. Ol dedi, olu verdi. İşte bunlar da kelime. Bu manada kelime Seyyidina Hazreti Adem Cenab-ı Hakk'ın bir kelimesidir. Cenab-ı Hakk'ın yaratacağı büyük şeyler, çok çok kelimeler, o kelimelerden meydana gelen paragraflar, o paragraflardan meydana gelen maktalar, o maktalardan meydana gelen suretler, o surelerden meydana gelen kitaplar, bütün bunlar bir manada belki izafi olarak kelimelerdir. Bu açıdan da Hazreti Adem isterse tekvini emirler açısından Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, ortaya koyduğu ve bizi mütalasına davet ettiği kelimat olun, kelimatı anlayın. İsterseniz kitaplarında olan kelimeleri anlayın. Hazreti Adem de o kelimelerden bir tanesidir. Seyyidina Hazreti Mesih de o kelimelerden bir tanesidir. Seyyidina Hazreti Mesih'in yaratılması mevzu bazılarınca hususiyle o dönemde ona karşı çıkan İsrailoğullarınca bir kısmı İsrailoğullarınca Seyyidetine Hazreti Meryem'e iftira etme, haşa nasıl oldu bu çocuk falan deme gibi şeylerde. Kur'an-ı Kerim orada Seyyidina Hazreti Adem'i misal olarak veriyor. Annesiz babasız yaratılan Hazreti Adem kün fekan şehrinden, kün fekan tezgahından, fabrikasından çıktığı gibi Allah'ın, Seyyidina Hazreti Mesih de işte öyle o fabrikanın yarısı bir yerden çıkıyor. Çünkü anası var. Öbürünün ne anası var ne de babası var demek suretiyle çok makul karşı taraftakilerini ikna ediyor. Meselenin mantıki yanı da çok güçlü. Zaten ölü olması lazım. Ölü olması esasen doğru. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kelamı yani ona bir şey denemez. Üstüne söz söylenemez onun. Hazreti Mesih de bir kelime, Hazreti Adem de bir kelime, Allah'ın kelimesi. Ama Hazreti Musa da Allah'ın bir kelimesi, Hazreti Nuh da Allah'ın bir kelimesi, Hazreti Hud da Allah'ın bir kelimesi. Sizler de bizler de hepimiz Allah'ın birer kelimesiyiz. Ne var ki onlar kelime olarak bir tanesi annesiz babasız yaratılması itibariyle sürpriz. O kün fekan tezgahından çıkıyor. Öbürü de sadece anneli o kün fekan tezgahından çıkıyor. Bunlar mucize olmaları itibariyle harika, sürpriz yaratılışlar. Bunlar nazara veriliyor. Diğerleri biraz esbabın perdedarlığıyla sunuluyor insana. Hazreti Pir'in ifadesiyle izzet ve azamet ister ki esbab perdedarı destu kudret olan aklın nazarında tevhid ve celal ister ki esbab elini çeksin tesiri hakikte. Dünyada her şey bir yönüyle esbab alaşımlıdır. Efendim, buradaki temel espri de şudur. Kudretin umuru hasise ile doğrudan doğruya mübaşereti görülmesin diye. Malum hikayesini de anlatırken size arz etmiştim ben. Çok çirkin bir misale geçtiğimde bir dana burnu geldi, böyle iki tırnağını buraya, iki tırnağını burama soktu. Ağzımı kapattı. Hiç unutmam bunu. Ağacın dibinde anlatırken misali kötüye götürdüm ben bunu. Orada 50 tane insan vardı. Onlar da gördüler. Ben elimle attım. Bu birinci seferi böyle rastlantı gibi geldi bana. Sonra bir daha başladım. Umuru hasiseyle. Yani şunu yaratan da Allah'tır. Baktıran da Allah'tır. Bakmayı yaratan da Allah'tır. Duymayı yaratan da Allah'tır. Konuşmayı yaratan da Allah'tır ama umuru hasiseyi de ben zikrettim orada. Kötü bir şey ettim. Yani şunu yaratan da Allah'tır Celle Celaluhu. Oysa ki bilseydim ki ben Kur'an-ı Kerim umuru hasise söz konusu olduğu yerde fiili meçhuliyete çeviriyor. Meçhul bir fiil getiriyor. Zat-ı uluhiyet o fiilin faili gibi görünmüyor. Veya bir kısım şeyler efendim messeniye şeytan diyor Seyyidina Hazreti Eyyub Aleyhisselam. Sonra Yuşa Aleyhisselam da diyor ki ve ma ensanihu illa şeytan, nisyan şeytana nispet ediliyor. Oysa ki unutturma fiilini yaratan da Allah'tır. Şeytan bir sebep olsa bile. Fakat umuru hasise zat-ı uluhiyete, onun münezzehiyetine, mukaddesiyetine, mübecceliyetine uygun düşmediğinden dolayı hep böyle geriye çekilmiştir. Ya fiil meçhul yapılmıştır veya zahir esbab neyse ona nispet edilmiştir. Evet, hikayeyi anlatıyordum, üstü kapalı. Ben yine başladım, koyduğum yerden devam etmeye durdum. Bir daha geldi, bir daha iki tırnağını böyle soktu, bu tırnaklarını böyle soktu. Tepeden tırnağı ter içinde kaldı. Affet ya Rabbi dedim. Ben sana ait bir hakikati anlatıyordum ama burada. Fakat sana ait şeyler anlatırken sana göre en nezih tabirlerle, en nezih misallerle anlatılması lazım. Hiç unutmam. Aradan neredeyse 40 sene geçmiş, unutmam ben bu hadiseyi. Evet. İzzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret ol aklın nazarında. Niye? Zira umuru hasise ile kudretin açıktan açığa mübaşereti görünmemesi lazım. İşte kudretin böyle açıktan açığa mübaşereti görünen mucizeler vardır. Hilkatta mucize vardır. Eşya ve hadiselerdeki tasarrufta mucizeler vardır. İnsanların iftihar tablosu parmağını kaldırır, kamer iki parça olur. Ve onu yüzlerce insan görür orada. İktarabeti sa'atu ve şakkal kamer. Kamer iki parça oldu denir. Bu seyri de kasidesinde bu meseleyi çok hoş dinlendirir. Neyse oraya girmeyelim. Meseleyi estağfurullah ise boğmayalım. Evet. Şimdi bu açık mucizelerin yanında, yani mübarek parmağına dökülen suyun bir ordu içilmesi gibi, mübarek elini temas ettirdiği diyelim bir koyunun 300 insan yiyip doymaları gibi bunlar. Bunlar da aslında işte Allah'ın mucizeleri, açık mucizeleri. Fakat bir de böyle perdeli mucizeler vardır. Yani insan da bir mucizedir. Kainat da bir mucizedir. Hatta insanın davranışları, tavırları birer mucizedir. Beyin fonksiyonlarıyla birer mucizedir. Nöronlar birer mucizedir. Korteks birer mucizedir. Aklınıza geldi şunu şöyle yapalım hemen. Böyle belki şimşek süratinden daha fazla. Hemen orada nasıl bir komut veriliyorsa o sizin uzuvlarınıza intikal eder. İşte mesela hemen ayağınızı hareket ettiriyorsunuz. Yani ne zaman komut verildi? Ne zaman tellerle geldi o şey oraya ulaştı, sinir sistemiyle ulaştı. Ne zaman hemen oradaki o komuta cevap verildi. Bütün bunların hepsi çok harika şeylerdir de. Fakat hep göre göre, belli ilmi bir kısım şeylere bağlıya bağlıya, ülfet perdesi içinde oradaki kudreti kahireyi, iradeyi bahireyi, meşiyeti sübhaniyeyi, ilmi muhiti göremiyoruz. İster çok farklı şekilde, farklı kalıpta, farklı pozisyonda, tekvini emirler arasında mevcut olan şeyler, canlı cansız bütün varlık onların kelimeler olması, insanların farklı farklı kelimeler olması, hepsi farklı farklı karakterler taşıyor, farklı farklı hususiyetler taşıyor, farklı farklı kelimeler bunlar. Hepsi bir tek kelime değil bunların. Biri Nasara ise öbürü Yensuru. Öbürü Nasran, öbürü Nasirun, öbürü Mansurun, öbürü Lem Yensur, öbürü Lemma Yensur. Farklı farklı bunlar. Hep insan ama fakat aynı kökten gelse bile böyle namütenayi bir şey. Bunlar da hepsi birer kelime. Bu aynı zamanda insanın efali de birer kelimeden ibarettir. Bütün bunlar da öyle. Sonra bir diğer husus da esasen biraz evvel bahsettiğimiz mülazaya bağlayın. Cenab-ı Hakk'ın namütenayi isimler olduğu gibi aynı zamanda o isimlerin namütenayi mecalisi var. Namütenayi tezahür alanları var. Namütenayi o tezahür alemlerinde tecelli eden bütün kelimeler, namütenahi mecali aleminde tecelli eden bütün kelimeler. Şimdi bunları sıraladığınız zaman gerçekten o namütenahi ifade edebilecek, namütenahi. Kabili idrak olmayan namütenahi ifade edebilecek sonsuz kelimeler var. Namütenahi gibi adeta namütenahi kelimeler var. Öyleyse denizler mürekkep olsa, bütün insanlar da hepsi hattat olsa ve kainatların var olduğu günden itibaren kalemlerini o mürekkebin içine batırsalar ve sürekli kelime yazsalar yine de Cenab-ı Hakk'ın kelimelerini yazamazlar, bitiremezler. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kelimeleri o kadar çoktur. Ama bu meselenin hakikati ayan bayan beyan ancak öbür aleme gittiğimizde zuhur edecek ve tecelli edecektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de la tebdile kelimatillah buyuruyor. Doğru. Başka yerde farklı bir ifadeyle yine ifade ediliyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir hüküm demek, o da verdiği bir karar demektir. Bu kader planında Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir karardır. Hazreti Pir'in o mevzuda malum levh-i mahfuz, bir de levh-i mahv ve isbat diyor. Birine İmam-ı Mübin diyor, diğerine de Kitab-ı Mübin diyor. Biri nezd-i uluhiyete yazılmış bir şey ki Cenab-ı Hak kendilerine izin verdiği kimseler ancak, bilmem mesela Efendimiz belki, ona bütünüyle veyahut da bir kısmıyla muttali olmuştur. Yani o ilmi ilahi de olup biten şeylere. Alemi misal bile harici vücut noktayı nazarından farklı bir şekilde esasen belli aynalara aksetmesinden ibarettir. Yani orada okunan şeyler de bir kısım peygamberler, bir kısım veliler bazı şeyleri görmüş okumuşlarsa alem misale dairdir. Yani sizin rüyalarda gördüğünüz şeyler gibidir onlar aynen. Fakat nettir, açıktır, bir peygamber görüşüyle görülür onlar. O ilmi ilahide olan şeyler için la tebdil ali kelimatillah buyuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın kelimelerinde bir değişme yoktur. Cenab-ı Hakk'ın takdiridir bize. Onun için kadere rıza mevzu bizim için çok önemli bir faktördür. Orada kastedilen şey Allah-u Alem o. Fakat ayrı bir şey yani orada küçük bir açılım yaparak Hazreti Pir diyor ki Cenab-ı Hakk'ın bir kaderi vardır, bir kazası vardır, bir de atası vardır. Kaderi esasen o kaderi levhaları, ilmi ilahi veya yine onun ifadesiyle imamı mübini, levhi mahfuzu hakikati biz bilemeyiz. Fakat harici vücut diyeceğimiz levhi mahve isbat Kur'an-ı Kerim'de yemhullahu ma yeşâ ve yüthbit ve indehu mül kitap diyor. İkisi birbirinden ayrı. Allah mahveder, ispat eder ama bütün bu mahve ispatı esas teşkil edecek değişmeyen bir kitap vardır nezd-i uluhiyette. Fakat bu değişmelerde bazen yani insan bir yol tutar gider ki mesela suy akibete doğru gidiyor. Bir yol tutar gider hüsnü akibete doğru gidiyor. Fakat suy akibete doğru giden bir insan döner. Bu defa hüsnü akibete yönelir. Hüsnü akibete doğru giden bir kimse de döner suy akibete yönelir. Ve bir hadis-i şerifin manasıyla irtibatlıdır bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insan mümin olarak doğar, mümin olarak yaşar, kafir olarak ölür. Kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar, mümin olarak ölür. Kafir olarak da doğar, mümin olarak yaşar, kafir olarak ölür. Yani her zaman insan için değişme söz konusudur. Şimdi bu değişmelerde de esasen Cenab-ı Hakk'ın yine bir vesile, bir vasıta olarak atası söz konusudur. Ata kazayı bozar, bu da gider kadere dayanır. Kaderde o mesele öyledir yani. Levh-i mahfuzu hakikatta İmam-ı Mübin'de o mesele öyledir. Fakat o değişimlerde Cenab-ı Hak biliyor. O değişimlerde Cenab-ı Hakk'ın atası ve ihsanı vardır. Evet, o da ayrı bir şey. Yani değişen kelime, değişmeyen kelime. Şimdi belli şeylere bağlanmışsa bunlar, yani ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum en dini fesevfe yetillahu bi kavmin buyuruyor yani. Kim dininden dönerse, yani bu dinden dönme meselesi itikat mürtetleri, irtidatları girer buna. Ameli irtidatlar girer buna. Amel terk edilir. Ve günümüzde çoktur bu. İtikat mürtedi de vardır, amel mürtedi de vardır. Ama amel mürtedi, itikat mürtedi ölçüsünde hafizanallah kaybetmiş bir insan değildir. Cenab-ı Hak inayet ederse kurtulabilir. Bir de hizmet mürtetleri de vardır. Yani doğrudan doğruya böyle ilahi kelimetullah kendilerine adarlar. O yolda yürürler. Kendilerini vakıf bilirler bunlar. Adanmış bilirler. Dünya ve mafihayı terk ederler bütün. Dünya ve mafiha bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Ve mafiha içindekiler demek. Efendim, dünya ve mafihayı bilen arif değil esasen. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Şimdi bu mülazayla yola çıkmışsınız hafizan Allah. İnşallah öyle olmaz yani. Bu işe kendini vermiş insanlar öyle olmazlar. Fakat değişmeler olabilir orada. Amel mürtetleri çıkabilir burada. Mesela bu hizmetin kredisini, hizmeti olan teveccühü, belki halkın teveccühlerini kendi hesabına değerlendirebilir. Çok az da olsa, çok olmamıştır ben zannetmiyorum. Binlerce insan yurt dışına gitmiştir oralarda. Kutülaya mutla yaşamışlardır. Orada bir ihya hareketine vesile olmuşlardır Allah'ın izniyle. Bir bahsu badel mevte vesile olmuşlardır. Allah tamamiyetine erdirsin, tamamiyetini göstersin inşallah. Fakat az da olsa Devr-i Risalet Penai'de de olmuştur. Daha sonra da olmuştur, daha sonra da olmuştur. O koca Fatih, cennet mekan, aleyhi rahmet ve lufran hazretleri, işte kendi sadr-ı azamlarından bir tanesi İstanbul'un fethini takip asmıştır yani. Bunun gibi devlet-i aliye içinde bile bir sürü insan vardır. Bunlar kendi devletlerine ihanet etmiş insanlardır. Bakarsınız bu hizmette ben hasbiyim, fedakarım falan demiş, yola çıkmıştır. Ama bir de bakarsınız ki bir apartman dikmiş. Hafizanallah. Birdenbire. Bunlar da efendim hizmet mürtetleridir bunlar. Cenab-ı Hak bunları da iflah etmez. Dönmezlerse şayet iflah etmez bunları. Hafizanallah bu dünya adına elde ettikleri şey ahiret adına kayıpları şeklinde karşılarına çıkar onların. Hafizanallah. Şimdiye kadar ben bu türlü dönek, çok fazla dönek görmedim. Belki iki elin parmakları sayısınca dönek ya vardır ya yoktur. O kadar dönek de her dönemde olmuştur. Allah'a hamdolsun. O da bizim zaafımıza merhameten Cenab-ı Hak diyor ki bunlar böyle yaparlarsa kuvve-i maneviyeleri sarsılır. Ben dönekliğe müsait olan insanların çoğunun dönmesine en iyisi fırsat vermeyeyim. Bunlar da sarsılmasınlar. Çünkü Hazreti Pir diyor ki bir yerde, şimdi bizden ayrılanlar, bu delalet fırkasına iştirak edenler, farkına varmadan delalet fırkasına iştirak ediyorlar. Bunun manası şudur yani. Hizmete kendini adamış, dünya adına, dünya ve mafya adına bir şey düşünmeyen insanlar. Bir gün koptukları zaman onlardan, ehli delalet sevinir. Bak gördünüz mü? Bir şey olsaydı kopmazlardı oradan. Ve arkada kalan insanların da kuvve-i maneviyesi sarsılır. Otur onu düşünürler. Gıybet ederler. Efendim, onu çekiştirirler. Kafalarını onun için yorarlar. Ne oldu ki bu adam gitti derler. Muhavereler hep onun etrafında cereyan eder. Şimdi bir taraf kazanıyor, bir taraf da kaybediyor sürekli. Yani bir adamın yer değiştirmesiyle, döneklik yapmasıyla bakın ne kadar zayiat oluyor. Çarklar tersine dönmeye başlıyor. Hukuku ammeye tecavüz ediliyor burada. Umumun hukukuna tecavüz ediliyor. Bu açıdan döneklik çok önemli bir şeydir. Tehlikedir hafizanallah. Bütün hizmetler için Cenab-ı Hak ne itikat mürtedi, ne amel mürtedi, ne de hizmet mürtedi göstermesin bizlere inşallah. O duruma düşürmesin. Bir de hadis-i şerifte diyorsunuz ki ancak kelimatullah için mücadele edenin hak yolda olduğu bildiriliyor deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mevzuda onun hani bu bahsedilen hususlarla münasebeti doğrudan doğruya var mı deniyor da. Fakat var da yani kelimetullah demek nam-ı celili ilahinin kelime-i tevhid veya kelime-i şehadetle ilan edilmesi demektir. Buyuruyor ki men katele li tekune kelimetullahiyel ulya mücahede diyebilirsiniz. Men cahede li tekune kelimetullahiyel ulya feyye fi sebilillah. Mefhum muhalifi şudur. Ve men leyse kezalik leyse fi sebilillah. Bir kimse nam-ı celili ilahi sadece dört bir yanda şehbal açsın diye mücadele ediyorsa, o mevzuda ölüp öldürüyorsa şayet, şehit oluyorsa, اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Her şeyini o mevzuda harcayarak Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmeye çalışıyorsa, işte o Allah yolundadır. Hafizanallah, bir hadis-i şerifte yine Efendimiz tam aksini ifade ediyor. Geçen de bir münasebetle söz konusu edilmişti. Buyuruyor ki o misali levhalarda Cenab-ı Hakk'ın ilminin alem misali aksetmesi levhalarında ahirete ait şeyleri gördüğü gibi söylüyor, ifade buyuruyor. Buyuruyor ki birisi huzuru kibriyaya getirilir. Cenab-ı Hak ona der sen ne yaptın? Ben senin yolunda Allah'ım mücadele ettim, düşmanla göğüs göğüse savaştım. Dinimi, diyanetimi, namusumu, ırzımı, neslimi, nefsimi, ülkemi müdafaa etme adına ve öldüm orada. Cenab-ı Hak buyurur ki hayır, sen falan ne cesur adamdır desinler diye savaştın. Dolayısıyla desinler, dediler onlar da. Sen desinlere bağladın, onlar da dediler. Dolayısıyla sen esas istediğin şeyi aldın. Burada alacağın şey kalmadı. Küçük şeye insan kendisini peylememesi lazım. Falan desin, filan desin. Çok basit şeyler bunlar. Bir başkası huzuru kibriyaya çağrılır. Ona der sen ne yaptın? Ben sana mal vermiştim, servet vermiştim. Der ki ya Rabbi senin yolunda infak ettim ben o malımı. Etmiştir. Hayır sen benim yolumda infak etmedin. Ben biliyorum. Sen falan ne kadar cömert bir insan desinler diye yaptın. Ve beklediğini dediler onlar. Sen de meseleni yine meseleyi ucuza peyledin. Ve beklediğini aldın. Keşke böyle az şeye talip olmasaydın. Burada alacağın kalmadı. Bir başkası işte bizim gibi, Allah affetsin, taksiratımız affetsin. Yarım yamalak bilgisiyle sen ne yaptın der Cenab-ı Hak ona. Ben de sen bana ilim yolunu açmıştın, okumuştum, satırlarda, sayfalarda dolaşmıştım. Ondan sonra da ahsettiğim şeyleri halka sunmuştum. Senin rızanı kazanmak için, hayır falan ne büyük alim, ne güzel konuşuyor, nasıl insanlara tesir ediyor diye sen de o yaptığın şeyleri bununla peyledin. Ve millet dedi sana, maşallah, barekallah, ne insan dediler, alacağın kalmadı. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada buyurduğu, men katele li tekune kelimetullah yel ulya, men cahede diyebilirsiniz burada. Men kameli ilahi kelimetullah diyebilirsiniz. Litekune kelimetullah yel ulya. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı çok önemlidir yani. O kelimeler çok iyi seçilmiştir oranın, onun tarafından bildiriyor. Bu da meselenin bir yanı. Yani bunun yine kelime şeyiyle münasebeti var. Kelimetullah demek orada da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yahya Kemal merhumun ifade ettiği gibi gök nura gark olur nece yüz bin minar eden şehbal açınca ruhu revani Muhammed'i ervah cümleten görür Allahu Ekber'i akseyleyince arşa lisan-ı Muhammed'i dünyanın dört bir yanında minarelerden sesler semaya doğru yükselince nam-ı celili ilahi bayrak açar nam-ı celili Muhammed'i bayrak açar dünyanın dört bir yanında. İşte bu kelimetullah'tır. La ilahe illallah hakikatinin gürül gürül bütün dünyaya duyurulması. Arkadaşlarımız buraya geldiğimiz zaman hatırlarlar, böyle çok defa aklımdan geçti. Minaresizlik, camisizlik filan. Keşke rahatsız olmasalar da şu ağaçların hepsine birer mikrofon taksam ben, şimdi odalarda olduğu gibi. Hepsi birden gürül gürül o Nam-ı Celili ilahi burada gürleseler, Nam-ı Celili Muhammed'i gürül gürül ifade etseler filan. O çok önemlidir. İşte bu mülahazaya bağlı olarak güneşin doğup battığı her yerde minarelerin olması, Nam-ı Celili Muhammed'inin bir bayrak gibi dalgalanması müminin gayeyi hayali olmalı, mefkuresi olmalı, efendim düşüncesi olmalı ve selam. Bir kelimetullahın ilası için dua ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada işaretlediği o hususu elde etmeye matuf diyoruz. Allahümme ali kelimetallah ve kelimetel hak ve dinel islam fi kullen hayl alem ve fi kulli nevahil hayat diyoruz yani. Allah'ım dünyanın dört bir yanında bütün hayatı birimlerde Nam-ı Celili ilahi, o kelimati ilahi hep ila buyur ona Allah'ım. Bütün dünya duysun bunu. Bir başka versiyonuyla şöyle diyebilirsiniz. Allahümme feteh ve şrah sudurena ve sudur ibadike fi kullen hayl alem ilel iman vel islam vel ihsan vel kur'an diyebilirsiniz. Bu da yine onun farklı bir versiyonuyla ifadesidir. Şimdi bu çok yüksek bir şeyi Cenab-ı Hak'tan talep etme. Bir yönüyle onun hoşnut olacağını ondan talep etme. Onu hoşnut edecek şeyi, Resulullah'ın ruhaniyetini hoşnut edecek şeyi talep etme demek. Bu çok önemli. Çok büyük bir şey Allah'tan istiyorsunuz ama fakat nezd-i uluhiyette de o çok büyük. Melekler nezdinde de çok büyük. Ervah-ı enbiya nezdinde de çok büyük. Bence insan talep edecekse böyle hemen her kademede büyük olan bu şeyi talep etmesi lazım. Bu da bir kelimetullah yani. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, hakikate Allah'ım bunu ila buyur diyorsunuz. Bir auzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, bazı rivayetle vezere ve bere de var. Auzu bi kelimatillahi tammati, Allah'ım tas tamam, eksiksiz, kusursuz kelimeler nelerse bu nezd-i uluhiyette bizim sığınmamız, Allah'a sığınmamız, eşrarın şerrinden emin olmamız, füccarın keydinden emin olmamız, meksinden emin olmamız için kullanacağımız kelimeler. Allahu la ilahe illahu gibi kelimeler. Ya hennan, ya mennan gibi kelimeler. Allah min eselki ve esmaiki Allah ya ve ya rahman ya rahim ya hayy ya kayyum gibi kelimeler. İsmi azam olarak rivayet edilen şeyler. Ayet-el Kürsi'nin başı, Ali İmran Sure-i Cellesi'nin başı Elif Lam Mim Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum gibi. Bunlar ismi azam olarak değişik sahabilerden rivayet edilen şeylerdir. Yani bu kelimelere sığınarak Allah'ım Audu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, Allah'ın halk ettiği şeylerden, aleyhimize olabilecek şeylerden ve zere ektiği şeylerden ve bere aynı zamanda onları tas tamam böyle yarattığı şeylerden Allah'ım sana sığınıyorum diyoruz. Bir o, bir de nazara karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yine sabah akşam duaları içinde olabilecek Audu bi kelimatillahi tammeh deniyor orada. Böyle kem nazarlardan ve aynı zamanda sizin için olumsuz mülahazalar taşıyan, çekemeyen insanların gözünden Allah'ım sana sığınıyorum diyor o da. Nazar için herkesin okuması da, okuması belki önemli olduğu halde toplumumuzda bilinmeyen şeyler bunlar. Bir bilinmeyen şey bu. Yani insanlar kalktıkları zaman nazar, takdir nazarı diyebilir. Çekememezlik nazarı diyebilir. Bir yerini beğenme nazarı diyebilir insana, isabet edebilir. Efendimiz nazar haktır diyor. Yani deveyi kazanın içine sokar, şahsı da mezara sokar diyor nazar. Fakat bu çok unutulmuş, yani çok üzerinde durulmayan bir şey. Bir diğer mesele de yine bir tabiinden birisi rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi şeyin fil ardı ve lafis sema. Bu da yine sabah akşam duaları içinde var. Bu da insan bunu okursa Allah'ın izni inayetiyle, riayetiyle, kilayetiyle, hıfzıyla felç olmaz deniyor. Ravi felç olarak bir gün çıkıyor böyle. Ona diyorlar ki sen bu hadisi rivayet etmiştin. Sen rivayet etmiştin ya, felç olmuşsun ya. Diyor ki ben o gün okumamıştım onu. Ha bu demek değildir ki illa böyle okumayan herkes felç olur. Fakat bize düşen şey öyle bir şeye maruz kalmamak için okumaktır. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi şeyin fil ardı ve la fissemâ ve huvessemîl alîm. Bazı yerlerde doğuda bunu Haşr suresinin sonundaki o üç ayeti okurken derler yani. Euzubillahissemîl-alimineşşeytanirracim. Euzubillahissemîl-alimineşşeytanirracim. Euzubillahissemîl-alimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi fil ardı ve la fissemâ ve huvessemîl alîm. Üç defa derler. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu lezî la ilahe illahu alimul gaybi ve şahade derler. Evet. Benim kendi memleketim olan Erzurum'da da derlerdi, köyünde de derlerdi, kentinde de derlerdi bunu. Fakat toplumun genelinde zannediyorum Efendimiz'den mervi olan bu dualara karşı, teveccühlere karşı, Allah'a karşı, yakarmalara karşı bir yabancılaşma var. Evet. Bir onlardan uzak olma var. Hüsen Allah. Bu da bir yönüyle belki her şeyi böyle maddeye bağlamamız, maddi müdahalelerle, esbab müdahaleleriyle belki iyi olacak filan mülazasına bağlamamız, maneviyatı bütün bütün görmesinden gelmemizden kaynaklanıyor. Belki başka şeyden. Şimdi o kelimatullah tamme diyoruz ona da, tas tamam kelimeler nelerse, burada itlakıyla esasen, yani ismi azamı da tam bilemiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın o hadis-i şerifte rivayet edilen 99 isim deniyor. Kur'an-ı Kerim'de zannediyorum 104 tane isim var. Muhyiddin İbn Arabi 300 küsur isim zikrediyor. Cevşen-ül Kebir'de o İmam Cafer-ü Sadık'tan rivayet edildiği şekliyle belki 1400-1500 tane isim var orada. Bu açıdan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir duada ifade buyurduğu gibi yani isimler ne 99 tane, ne 104 tane, ne 300 tane, ne 1000 tane, ne de 1400 tane. Buyuruyor ki Allah'ım senin herhangi bir peygambere indirdiğin isimler, sevdiğin kullarından özel olarak birine bildirdiğin isimler, nezd-i uluhiyetinde istisar buyurduğun, hiç kimseye bildirmediğin isimler. Çünkü alem sadece bu fiziki alemden ibaret değil ki. Bu alemin dışında alemler var. Fizikin altında, fizikin üstünde, üstünün üstünde, altının altında bütün bu alemlerde tecelli eden Esma-i İlahi var. Hakika hakaika eşya Esma-i İlahi'nin tezahüründen başka değildir. Bu açıdan da o alemlerde tecelli edecek binlerce, belki milyonlarca Esma-i İlahi var. Ama bizim hayatımızla alakalı olan şeyleri işte o Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiği 99 isim veya 104 isim neyse Muhyiddin İbn Arabi'nin değişik kaynaklardan o da Hakk'ın kendisine özel olarak bildirdiği insanlardan birisi sayılabilir. Onun Esma-i Hüsna ile alakalı kitabında daha çok. Hatta bir ismin değişik iştikak şekilleriyle yani Kur'an-ı Kerim'de öylesi çok azdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de alim vardır, alim vardır, allam vardır. Fakat bütün isimler böyle. Mesela Cenab-ı Hakk'ın işte kabud ismi, kabid, kabbat yok yani. Onlar yok. Evet. Fakat o hazret münasip olan yerlerde o değişik isimlerin aynı zamanda iştikak açısından değişik kiplerini, değişik kalıplarını da ortaya koyar. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Önemli bir zat. Tekvini emirler içinde kelimeler, teşri emirler içinde kelimeler, ihla edilmesi bizim için bir vazife, bir sorumluluk olan kelimeler talep etmemiz, ihlasıyla mükellef olduğumuz kelimeler, kelimeler, bu kelimeler belki en önemli şey de işte o ihla hakkı olan kelimenin ihla edilmesi yolunda sarf edilecek cehdler ve gayretler.